پټول جهان تیرا خرید نور شغل جنانا زار د مدینه جنانا پټول جهان تیرا خرید نور شغل جنانا زار د مدینه جنانا پټول جهان تیرا خرید نور شغل جنانا زار د مدینه جنانا چې پیدا شي خوشالي شپ دنیا حبيبا ایت پا کلا حبيبا وې ته چې پیدا شي خوشالي شپ دنیا حبيبا ایت پا کلا حبيبا وې استغفرت نو پرات نو د کو پر ختم شوی تیاری جنانا زار د مدینه جنانا پټول جهان تیرا فرید نور شغل جنانا زار د مدینه جنانا زار د مدینه جنانا نو الله ستیا لګرانه ته په قران یې نبی ډیر په الله ګرانی نبی یا الله ستیا لګرانه ته په قران یې نبی ډیر په الله ګرانی نبی او قربان قربان قربان قربان لوګي لوګي ست دروځي جنانا زار د مدینه جنانا پټول جهان تیرا فرید نور شغل جنانا زار د مدینه جنانا زار د مدینه جنانا دستا یو نوم تی پنو منو کی احمد مدنی خکل محمد مدنی یا دستا یو نوم تی پنو منو کی احمد مدنی خکل محمد مدنی وی نور البشری زار د مدینه جنانا پټول جهان تیرا فرید نور شغل جنانا زار د مدینه جنانا زار د مدینه جنانا و ایستا تر اوس یار مان په زړه کې ګرځوم هاشمی کلا په درزم هاشمی یا ستا در او زیار مان پا زڑکی گرزوام حشمی کلب درزم حشمی یا درود و سلام درود و سلام چی پتا وایم جنانا پټول جهان تیرا فرید نور شغل جنانا زار د مدینه جنانا زار د مدینه جنانا یا عبدالجلیل توحید یار یم تی سنا خوان رسولا تان شم قربان رسولا یا عبدالجلیل توحید یار یم دے سنا خوان رسولا تان شم قربان رسولا یا دم یقین نه جانانا پټول جهان دیرا فرید نور شغل جانانا زرد مدینه جانانا زرد مدینه جانانا پټول جهان دیرا فرید نور شغل جانانا زرد مدینه جانانا زرد مدینه جانانا زرد مدینه جانانا